Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Vanavond in Meldpunt. Het grote tekort aan seniorenwoningen. Wie nu kleiner wil wonen, vindt niks of ziet zijn lasten fors stijgen voor die kleinere woning. Kan dat niet anders? En verder antwoorden op kijkersvragen over problemen met reisboekingen. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond, een allesbepalende charismatische leider. En volgelingen die onder druk hun banden met familie en vrienden doorsnijden. En soms op afschuwelijke manieren worden vernederd of gestraft. Ook in ons land raken mensen verstrikt in sectes. Heel veel mensen denken het misbruik is het ergst, het seksueel misbruik. Maar voor mij was het de eenzaamheid en de stilte en het niet kunnen zijn wie je bent. Dat was voor mij op dat moment het moeilijkst. Hoeveel sectes zijn er in Nederland en hoe gevaarlijk zijn ze? Vanaf volgend jaar krijgen we daar meer zicht op, omdat het sectenmeldpunt na 4 jaar afwezigheid weer terugkeert. Het Misdaadbureau kan vandaag melden dat Stichting 4 vanaf medio 2025 een nieuw platform lanceert waar sectenslachtoffers en hun bezorgde familie en vrienden terecht kunnen. En hoe dat nou allemaal zit, dat vertelt zometeen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. Bij ons te gast, secte-expert Arjan van Dijk. En zometeen dan schuift ook wijkagent Peter Withag aan, die een meisje uit een secte bevrijdde. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Zometeen meer over sectes. Nu eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Na bijna 20 jaar is een gestolen kunstwerk opgedoken in Polen. Het gaat om een schilderij van het West-Fries Museum in Hoorn. En dat in 2005 bijna volledig werd leeggeroofd. Sandra, hoe kregen die dieven dat nou voor elkaar? Ja, dieven schakelden het beveiligingssysteem uit. En één van hen liet zich insluiten. Nou, na sluitingstijd kon de dader op zijn gemak zijn slag gaan. Op zijn gemak, inderdaad. Wat je zegt, hij nam zijn tijd. En dat betekende dat het hem lukte om maar liefst 86 kunstwerken van de muur af te trekken. Ja, het was een enorme ravage. Nou ja, verschillende gestolen schilderijen van het museum doken in de loop der jaren al op. Maar nu, na al die tijd, is dit schilderij dus opgedoken. Ja. In een appartement in het Poolse Krakau. In Goedemorgen Nederland spraken ze vanmorgen met de directeur van het museum. En je kunt je voorstellen dat de vlag daaruit hangt. Ik werd gebeld door Arthur Brandt, de bekende kunstdetective, die natuurlijk bovenop al het kunstroofnieuws zit. En dat was een grote verrassing. Mijn telefoon stond rood gloeiend van de reacties van mijn museumcollega's. Want hoewel het 20 jaar geleden is die roof, is dat nog steeds een open wond. En zeker de collega's die dat toen hebben meegemaakt, ja, daar is het een heel emotioneel voor. En die waren dus ook heel blij dat juist hun lievelingsschilderij, deze Rebecca en Eliezer, terug is gevonden. Het feest is natuurlijk pas compleet als het kunstwerk weer aan de muur hangt. Nou, dat zal mogelijk nog wel even duren, want het is wachten op de Poolse autoriteiten. Maar het is te hopen dat hij daar ooit weer gewoon te bewonderen is. Iets heel anders. Nog niet eerder zijn er in ons land zoveel drugslabs opgerold als in 2023. Dan gaat het om locaties waar criminele koks synthetische goedjes koken, waar ze pillen stampen of drugs versnijden. En Sandra, dat blijkt allemaal uit nieuwe cijfers deze week van de politie, dat het aantal drugslabs echt explosief gestegen is. Ja, je zou er maar maar naast wonen, denk ik dan. Inderdaad. Er zijn 151 drugslabs opgerold. Nou, bijna anderhalf keer zoveel als in 2022. Toen ging het om 105. Nou, vooral het aantal labs waar ze ecstasy en heroïne bewerken steeg naar een recordhoogte. En als we dan kijken naar de opgerolde heroïnelabs, dan werden die allemaal aangetroffen in Zuid-Holland. Ja, en dan kun je dus weer die link zien met de Rotterdamse haven. Ja, nou hebben wij eerder een aflevering gemaakt over kookwasserijen. Toen was Jorrit van den Berg van het Nederlands Forensisch Instituut bij ons te gast. En hij had het toen ook al over een recordjaar. Wel een triest recordjaar wat dat betreft, maar toch. Ja, hij vertelde dat er vorig jaar in ieder geval 23 cocaïnewasserijen werden geteld in ons land. In 2022 waren dat er 17. Ja, en dat was toen ook al een recordjaar. En voor mensen die het gemist hebben, een kookwasserij. Ja. Wat is dat ook weer precies? Nou ja, bij het smokkelen van coke naar bijvoorbeeld Nederland, hè, is het natuurlijk risico voor criminelen om het zomaar in te voeren, want dan wordt het gezien door de douane. Ja, via dus omdat met de pakketten, dan wordt het ontdekt. Of door speurhonden. Ja, die ruiken het, waardoor je als crimineel alsnog de klos bent. Nou, om de pakkans te verkleinen, wordt de coke via chemische processen in producten gewassen. Dat kan eigenlijk in allerlei producten zijn, in kleding bijvoorbeeld, of in dozen. Nou ja, vervolgens wordt dit bijvoorbeeld in Nederland er weer uitgehaald. En dan wordt het dus via chemische processen weer tot poeder gemaakt. En dat doen ze allemaal in kookwasserijen. Daar kunnen ze dus miljoenen mee verdienen. Onze collega Noah ging toen de tijd langs bij het NRV. Want zij komen dan in actie als de politie hun hulp inschakelt bij zo'n opgerolde kookwasserij. Nou, daar bleek wel dat ze bij het NRV zelf ook aardig wat wasjes draaien om te bepalen hoeveel cocaïne er nou in die producten zit. Je ziet hier een kleine campingwasmachine van plastic. Daar doen we op zeg maar het onderzoek in. En per keer wassen we zo rond 1,5-2 kilo wasgoed om daar de cocaïne uit te halen. Ik heb daar wat voorbeelden liggen. Dat is een stukje spijkerstof of een t-shirt. Als je een normaal t-shirt is zacht, nou, dit is echt hard. Dat is door die cocaïne is het geïmpregneerd. Dat is hard. Nou, en ik heb hier een stukje uitgeknipt van de stof. We hebben dan een indicatieve test. Dus we druppelen even wat vloeistof op de kleding. Nou, je ziet, hij wordt gelijk kobaltblauw. En dat is een indicatie voor de aanwezigheid van cocaïne. Ja, dit is bijvoorbeeld een spijkerbroek. Nou, spijkerbroeken die kunnen echt gigantisch hard zijn. En ik kan deze gewoon zo recht overeind houden. Ja. Zo stijf staat hij van de cocaïne. Goh, ja, en dat is allemaal met zo'n campingwasmachine dat ze daar dan bij de NRV eruit wassen. Nou, als je er meer over wil weten, zoek het Misdaadbureau dan op in je favoriete podcast-app. En over de kookwasserijen moet je zijn bij aflevering 13. Dan meteen door naar een andere aflevering van het Misdaadbureau, want daarover zijn Kamervragen gesteld. En de reactie van de minister is inmiddels binnen, Sandra. Die aflevering ging over AI, kunstmatige intelligentie. En toen sloeg de politie bij ons in de uitzending alarm. Ja, de politie vertelde dat bij ons dat er steeds vaker kinderpornografie grafisch materiaal gemaakt wordt met behulp van AI. En landelijk coördinator Ben van Mierlo legt uit hoe problematisch dat is. Daar waar niet daadwerkelijk een echt kind wordt geportretteerd, je toch ertoe gebracht wordt om een nader onderzoek te gaan instellen naar wat staat hier nou op deze afbeelding. Is dit een echt kind? Wordt dit kind ook echt misbruikt? Wordt dit misbruikt voor de afbeelding? Of misschien wel erger, hè? Als daar bepaalde afbeeldingen bij zijn waar ook seksuele handelingen bij horen. Je weet het niet, want je kunt het niet zomaar zien. En dat maakt inderdaad dat wij daarmee tijd gaan investeren in onderzoeken die we liever op daadwerkelijk echt misbruik willen investeren. Maar die zorgen zijn in die zin groot dat het normaliseert het hebben van afbeeldingen waarvan sowieso het bezit strafbaar is, dat is één. Maar twee, waarop je bezig bent met het kijken naar kinderen in een seksuele situatie die gewoon ongewenst is. En we weten ook dat het bezit van dat soort afbeeldingen en met name het veelvuldig kijken naar dat soort afbeeldingen op termijn het actueel of het hands-on misbruik van kinderen in de hand kan werken door mensen die toch daardoor een zekere roep hebben naar meer en die meer willen dan alleen die afbeelding en die in meer geïnteresseerd worden dan alleen zeg maar het kijken naar die afbeelding. De VVD stelde Kamervragen en justitieminister Jessicus heeft daar nu op gereageerd. Allereerst spreekt zij nou ook over een toename. Herkent zij dat ook? Ja, zij erkent dat het aantal afbeeldingen van seksueel kindermisbruik gemaakt door of met behulp van kunstmatige intelligentie toeneemt. Nou, er zijn alleen geen exacte cijfers beschikbaar, omdat het totaal aantal afbeeldingen niet wordt bijgehouden, geregistreerd bij de politie. Maar je hoorde het net al, die signalen die zijn er wel. En vreest zij dan wat er nog op ons afkomt in de toekomst als hier omgaat? Ja, want want het wordt volgens haar steeds lastiger omdat de technologie van AI snel aan het verbeteren is. Nou, op dit moment bestaat er ook geen sluitende technologie, zo geeft ze aan, om te traceren door wie of waar dit soort beeldmateriaal wordt gemaakt. Nou, het is voor haar volgens haar belangrijk dat snel gezien wordt of het materiaal echt is, want je wilt natuurlijk zo snel mogelijk daadwerkelijk slachtoffers uit misbruikssituaties redden. Ja, en in haar antwoorden beschrijft ze allerlei dingen die er gedaan worden, waar onderzoek naar wordt gedaan, ook bij het NFI dat ze hier naar op zoek zijn, hoe dat toch uiteindelijk te tackelen is om die criminelen voor te blijven als het om die technologie gaat. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu sectes. Het Misdaadbureau. Een allesbepalende leider die zichzelf bijzondere gaven toedicht, of zelfs zegt de Messias te zijn. En volgelingen die onder druk hun banden met familie en vrienden doorsnijden. Die alles kwijtraken of soms op afschuwelijke manieren vernederd of gestraft worden. Sectes zijn er in allerlei soorten en maten, ook in ons land. En toch zijn we in de afgelopen jaren steeds verder uit zicht, geraakt door het opheffen van het sectenmeldpunt. Hoe daar binnenkort verandering in komt, dat bespreek ik zo meteen met onze onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. Bij ons te gast secte-expert Arjan van Dijk en later schrijft ook wijkagent Peter Withag aan die een jonge vrouw, een meisje uit een secte bevrijden. Arjan, we beginnen bij het begin. Wat is nu precies een secte? Wanneer spreek je daarover? Ja, wanneer is iets een secte? Iets is een secte als de groep eigenlijk schadelijk wordt voor individuen en de samenleving. Als er druk uit wordt geoefend op mensen, wat tegen hun eigen belang ingaat. Als mensen worden vervreemd van familie en vrienden. Als mensen allerlei dingen moeten doen en een enorme toewijding moeten hebben aan het doel van de groep. Die eigenlijk voorbij gaat aan hun eigen belang. En is er vaak zo'n allesbepalende charismatische leider? Vaak wel, maar niet altijd. Ja, vaak is er wel één of twee of drie mensen die menen grote gaven te hebben en gevolgd en aanbeden te moeten worden. Sommige sectes zijn wat platter qua structuur. Mm-hmm. En die hebben wat minder van die leiders. En op welke manieren kunnen mensen hier nou in verzeild raken? Hoe gaat dat? Is dat zo'n langzaam proces? Of gaat dat snel? Nou, het kan ook soms snel gaan. Kijk, het is denk ik wel belangrijk om te zeggen dat er geen enkele secte is waar een groot bord op de deur staat met wij zijn een secte. He, dus mensen beginnen met een meditatiecursus. Of ze gaan naar een nieuwe kerk. Of ze gaan naar een retraite. Dus mensen doen dat omdat ze geïnspireerd willen worden. Omdat ze ergens bij willen horen. Omdat ze er iets goeds van verwachten. En vaak is het in eerste instantie ook wel interessant. Het is vernieuwend. Het is soms ook een beetje out of the box. Wat veel mensen natuurlijk in het begin ook erg aanspreekt. En het dwingende karakter komt pas vaak veel later. Dus in het begin is het nog heel fijn, vaak? Ja, in het begin is het zeker vaak heel fijn. Ja, dat klopt. Maar dat verandert dan na loop van tijd. En hoe is dat voor familie en vrienden die dat zien gebeuren? Nou, vaak zijn familie en vrienden ook pas later, zeg maar, onaangenaam verrast. In de eerste instantie denken ze van, we gunnen iemand zijn inspiratie. Hij heeft het naar zijn zin en het groepje. Het is een beetje een raar groepje, maar hij knapt ervan op. Hij vindt het fijn, het doet hem goed. Maar dan op een gegeven moment, dan zien ze iemand steeds meer naar bijeenkomsten gaan. Dan zien ze iemand op een gegeven moment ook zijn verantwoordelijkheden in het dagelijks leven gaan verzuimen, verzaken. En dan zien ze eigenlijk gewoon steeds een grotere toewijding die steeds overmatiger wordt. En dan krijg ik telefoontjes, of de meldlijn die er vroeger was, krijgen we telefoontjes van mensen die zeggen, we zien onze naasten eigenlijk verdwijnen in een groepering. Ja, wat zeggen zij daarover? Is jou daar nog echt iets van bijgebleven, van wat jij van familie en vrienden hoort? Ook de wanhoop die er misschien na verloop van tijd ook ontstaat? Ja, de paniek is me wel erg bijgebleven. En het gebeurt nog steeds wel dat mensen stad en land afbellen, hè, nu er dan lang geen meldlijn is geweest. En bij allerlei deskundigen dan te raden gaan, omdat ze echt in paniek zijn. Omdat ze eigenlijk gewoon, eigenlijk zou je het een emotionele, psychologische gijzeling kunnen noemen. Hè. Ze zien eigenlijk gewoon iemand soort van gegijzeld worden. En dat roept een enorm gevoel van onmacht en paniek bij familie op. Ja, en de slachtoffers zelf, de mensen die in zo'n secte zitten, hoe moeilijk is het om daaruit te komen? Ja, kijk, dat is natuurlijk wat men weet van sectes. Hè. Het is moeilijk om eruit te komen. Hè. Ik bedoel, we noemen dat wel eens het Hotel California-syndroom. Hè. You can check in anytime you like, but you can never leave. Hè, dus je wordt heel met veel warmte en toeters en bellen ontvangen. En alles is geweldig en iedereen houdt van je. Maar op het moment dat je zegt, ik ben er wel klaar mee, ik wil gaan, dan draait de sfeer vaak wel om. En dan word je eerst overreed. Mensen proberen zich je erbij te houden, proberen je te overtuigen, gaan op je gemoeds inwerken om te blijven. Maar niet zelden gaat dat ook verder en komt het in de richting van onder druk zetten en bedreiging en soms zelfs geweld. Ja, want jij hebt ook wel contact met mensen, toch? Die uit dit soort groepen proberen te komen of die... Hoe gaat dat? Wat doe je precies? Ja, ik heb eigenlijk veel contact met mensen die eruit proberen te komen of er al uit zijn gekomen en ervan willen herstellen. En daarnaast heb ik ook contact met naasten, hè, die zich zorgen maken over een familielid of vriend. En ik heb contact met hulpdiensten die wat expertise nodig hebben om met deze situaties om te gaan. Want wat kan je doen om hen te helpen? Want ik kan me voorstellen dat ze helemaal in zo'n groep zitten. Dan is het natuurlijk eigenlijk al een hele stap als ze naar jou komen, toch? Ja, vaak komen ze pas naar mij toe als ze het gevoel hebben dat er dingen niet kloppen. Kijk, nogmaals, er staat geen bord op de deur met secte. Dus ook voor mensen die erin gegaan zijn, is het een proces om langzamerhand erachter te komen dat het te ver gaat. En in het begin, hè, omdat de secte ook vaak zoveel al heeft gegeven aan aandacht, en betrokkenheid en inspiratie, in het begin vergoeilijkt men dat. Hè, dus men gaat eigenlijk heel ver. En dan op een gegeven moment dan beginnen daar haarscheurtjes in te komen. En krijgen ze wantrouwen, gaan ze zichzelf vragen stellen. Vaak drukken ze die vragen in eerste instantie ook nog weg. Maar dan op een gegeven moment gebeuren er toch dingen waardoor die vragen pregnanter worden. En dan gaan ze op zoek naar informatie en dan krijg ik ze soms te spreken. Sorry. En dan is het vaak ook gewoon luisteren naar het verhaal en ook wat informatie geven over hoe groepsdruk en manipulatie eruit ziet. Ja, en wat voor dingen, hoe ver kan dat dan gaan bijvoorbeeld? Want je zegt, mensen gaan op een gegeven moment voelen van dit voelt niet meer goed. Ja. Dus het begint heel erg... liefdevol, of je bent bijzonder in zo'n groep. En dan op een gegeven moment gaat het toch... gebeuren er gewoon ook nare dingen. Om wat voor dingen hebben we het dan bijvoorbeeld? Dat kunnen allerlei dingen zijn. Is het op het gebied van seksualiteit dat het veel te ver gaat. En dan hebben we het of aan het ene uiterste te maken dat er zeg maar veel seksualiteit is met wisselende samenstellingen van groepsleden en of leiders. Soms gaat het ook helemaal de andere kant op. Dat er zeg maar een complete abstinentie moet zijn van seksualiteit. Dat iemand zeg maar zelfs met zijn eigen huwelijkspartner of relatie zeg maar geen seks meer mag hebben. Dus dat is zeg maar op het gebied van seksualiteit. Soms gaat het financieel heel ver. Dat iemand ongelooflijk veel geld moet betalen. Dat kan zo ver gaan dat iemand zelfs zijn huis verkoopt of een extra hypotheek neemt. Soms gaat het ook ver op het gebied van arbeid. Dat iemand ongelooflijk veel uren moet werken in of voor de secte. En dat ten koste gaat van de eigen baan. Ja. Of van het eigen vermogen om inkomen te verdienen. Zo. Nou had jij het, Arjan, net al even over het meldpunt waar jij in het verleden bij betrokken was. En Sandra, dan hebben we het over sectesignaal. Dat was een meldpunt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar in 2020 is dat meldpunt plots verdwenen. Hoe zit dat? Ja, het vroegere meldpunt sectesignaal was echt een plek waar slachtoffers en hun naasten terecht konden voor hulp, advies, informatie of bijvoorbeeld uiteindelijk doorverwezen worden naar de politie. Nou ja, dat meldpunt zorgde ook voor veel inzicht op de problematiek van waar zijn nu echt die misstanden, wat is de omvang van het probleem. Maar je zei het al, ja, dit meldpunt is wegbezuinigd en dat leidde echt tot flinke ophef. Experts vonden dit onbegrijpelijk, maar ook Kamerleden van de SP en de VVD. Zij bleven aandringen op de terugkeer van dat meldpunt. Ja, vooral omdat zij ervan overtuigd waren dat slachtoffers eerder bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Ja, en dan is er goed nieuws voor hen. Want we weten inmiddels dat daar vanaf 2025 verandering in komt. Ja, het meldpunt komt terug en wel in een iets andere vorm. Het gaat Stichting 4 allemaal organiseren. Een landelijk expertisecentrum dat al hulp biedt aan allerlei slachtoffers. Maar ja, straks dus ook secteslachtoffers en hun naasten. Ze lanceren dus een nieuw platform. En Frank Notenboom, hij is directeur van het Kennis- en Informatiecentrum 4, legt uit hoe dat er straks allemaal uit komt te zien. De minister heeft aan ons gevraagd om een anoniem en online platform in te richten. Echt gericht op dwingende groepsculturen, waar informatie staat voor naasten, voor mensen die het zelf betreffen. En dat ze ook meteen doorgeleid worden naar zorg. Dat is anoniem, laagdrempelig. En daar hebben wij een team van professionals zitten, die voor hen voornamelijk in de middaguren en de avonduren, maar ook de nachtelijke uren, klaarstaan voor veiligheidsvragen, zorgvragen en hulpvragen. en hen ook kunnen doorverwijzen naar vervolghulp. Maar ook daarnaast al een stukje psycho-educatie kunnen krijgen bijvoorbeeld, als het gaat om ervaringen die ze hebben gehad, of bijvoorbeeld dat ze nachtmerries hebben. Maar ook, en dat is een belangrijk stuk voor naasten, om na te denken, hoe kun jij zo goed mogelijk degene die je wil ondersteunen helpen. Daarnaast zullen we goed gaan kijken met de mensen die bij ons op het platform komen. Hoe kunnen we hen doorverwijzen naar de juiste hulp, de juiste bescherming, maar ook het contact indien nodig met de opsporing en met politie en het OM. Dat zijn we nu aan het afbakenen. Voor mensen is dat buitengewoon belangrijk om eerst een verhaal te kunnen doen, de hulp daarvoor te kunnen krijgen, te investeren in hun veiligheid en zelf de keuze te kunnen maken of ze de stap maken naar politie of naar opsporing. En dat is ook onze visie erop. Dus wij vinden het belangrijk dat de regie altijd bij de persoon komt te liggen die zich bij ons meldt. Een nieuw platform, maar het is er nog niet meteen volgende week. Dus nog, het duurt nog even, 2025. Ja, het is de bedoeling dat het medio 2025 live gaat. Nou, de komende maanden wordt het hele plan uitgewerkt. Er worden samenwerking gezocht met de politie en het Openbaar Ministerie. Arjan, zoals gezegd, jij hebt dus bij dat vroegere meldpunt gewerkt. Zeg jij, nou, dit is goed. Dus ik ben opgelucht dat er in ieder geval weer iets terugkomt. Misschien in iets andere vorm, maar dat het er weer is. Ja, absoluut. Ik ben zeer opgelucht. Ik ben er heel blij mee. Het was destijds inderdaad verbazingwekkend. Schokkend dat het meldpunt stopte. En nou ja, zoals al gezegd, er zijn kamervragen over geweest. Er is veel over te doen geweest. En ik denk dat dit dat de vlag uit mag. Ja. De vlag mag uit. Nou is het natuurlijk niet zo, Sandra, dat mensen helemaal nergens terecht konden. Want zoals gezegd, je kunt natuurlijk naar de politie. Al is dat dus een stuk moeilijker misschien om die stap te zetten dan naar zo'n meldpunt. Maar hebben ze bij de politie nou veel kennis over sectes? Ja, zeker. Er is een kernteam bij de politie. Er zijn natuurlijk allerlei expertises bij de politie. Maar één van die expertises gaat over sectes en gesloten gemeenschappen. Nou, 3 personen houden zich daar vooral mee bezig. Maar daaromheen nog een veel grotere groep. En wat ik te horen heb gekregen, er moet straks in elke regionale eenheid van de politie een sekte-expert komen. Oké, dus daar zetten ze er ook meer op in. En een van de sekte-specialisten die ze nu al hebben bij de politie, dat is Jan van der Winde. En wat ik bijzonder vind, want jij hebt met hem gesproken, is dat hij zelf als kind is opgegroeid in een gesloten gemeenschap. Kan je in het kort uitleggen, want ja, het is een heel groots verhaal, maar wat ongeveer zijn verhaal is? Ja, een heel heftig verhaal. Hij was aangesloten bij een beweging met bizarre opvattingen over gezondheid, onderwijs en opvoeding. Al op jonge leeftijd was hij het niet eens met die theorieën en daarom werd hij als straf steeds harder aangepakt, volgestopt met medicijnen, weggestopt in allerlei klinieken, waaronder zelfs een voor verstandelijk beperkte. Nou, uiteindelijk wist hij zich dus los te wurmen, vooral met behulp van het voormalig meldpunt sectesignaal. En ook de politie was voor hem een veilige haven, daar kon hij altijd terecht. Nou, uiteindelijk heeft hij hier een boek over geschreven, over zijn ontsnapping, en heeft hij zelfs ook onderzoek gedaan naar deze gemeenschap. Nou, en hij werkt nu ook als sekte-expert bij de politie. Bijzonder. Ja, en dat boek waar je het over hebt, dat heet Gekke Jantje. Nou, Gekke Jantje bleek absoluut niet gek. En hij zet zich nu bij de politie in, juist op dit thema. En ik kan me dan zo voorstellen dat hij ook blij is dat er zo'n meldpunt komt. Als je zegt, hij is daar zelf vroeger ook door geholpen. Ja, inderdaad. Het heeft hem geholpen. En hij zegt dus dat de politie zeker niet als eerste aan zet hoeft te zijn. Dit kan juist heel goed georganiseerd worden bij een externe instantie. En hij geeft aan, dat is vaak ook laagdrempeliger. En dus is hij er ook enthousiast over. Ook omdat we hierdoor weer meer zicht gaan krijgen om welke sectes zich hier in Nederland bevinden en wat de ernst en de omvang ervan is. Wat ik erover kan zeggen is dat wij natuurlijk een tijdje dit niet georganiseerd hebben gehad in Nederland. Dus je zou je kunnen voorstellen dat het dan makkelijker is om je hier te vestigen of om lang onder de radar te blijven. En ik denk dat daarmee zou het wel toegenomen kunnen zijn. Is het nu lastig om binnen een sekte de strafbare feiten te ontdekken? Wat zien jullie bij de politie? Ik denk dat dat is lastig om daar de strafbare feiten te ontdekken vaak. En ze zijn er wel, maar ze zijn denk ik soms echt wel diffuser te lokaliseren dan in andere strafzaken of bij andere delicten. De secte ziet er vaak ook atypisch uit. Hè? Het zijn niet de mensen met de breekijzers en de bivakmutsen op. Dit is anders. Dit is ingewikkelder. Dit is meer onder de radar. Zien er anders uit. Dus om daar echt de vinger achter te krijgen, zul je expertise moeten hebben. En die is er. Maar het zou heel mooi zijn als die goed georganiseerd wordt. Ook hier dus enthousiasme over de terugkomst van dat sectenmeldpunt. We gaan er zo uitgebreid over doorpraten. En dan schuift ook wijkagent Peter Withag aan, die een jonge vrouw, een meisje uit een secte wist te redden. Zijn verhaal hoor je zometeen na het NOS-journaal met Michiel van der Velden. NPO Radio 1. Hamas en de Palestijnse autoriteit zijn tevreden met het tussenvonnis van het internationaal gerechtshof in Den Haag. Dat bepaalde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het offensief in Rafah. Israëlische ministers hebben afwijzend gereageerd op het vonnis. Phishingoplichters hebben het gemunt op klachten van online bank Bunk en weten soms tienduizenden euro's per slachtoffer te stelen. Uit onderzoek van NOS en NRC blijkt dat er bij Bunk veiligheidsmaatregelen ontbreken. In een reactie zegt de bank dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft en dat gedupeerden zelf hun inloggegevens af hebben gestaan. Bij het instorten van een dakterras op Mallorca zijn 10 Nederlanders gewond geraakt. Dat gebeurde gisteravond. 4 mensen kwamen om het leven. In totaal raakten 16 mensen gewond. De Duitse politie zoekt een groep jongeren die racistische leuzen heeft geroepen tijdens een avondje uit. In een video is te zien dat een van de jongeren een Hitlergroet brengt. Bondskanselier Scholz zegt de uitingen walgelijk en onacceptabel te vinden. En voor de situatie op de weg gaan we naar Erwin de Hart. Staat er nog veel file? Valt het mee? Nou, voor dit tijdstip staat er best veel file eigenlijk. Op de A2 staat er nog één, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel. 9 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een half uur extra reistijd is nodig op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en afrit Valkenswaard, 5 kilometer file. Komt ook door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein, 10 minuten extra reistijd, 2 kilometer file. En op de A27 Utrecht richting Breda, 11 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Een allesbepalende leider die zichzelf bijzondere gaven toedicht. Volgelingen die onder druk hun banden met familie en vrienden doorsnijden. Die alles kwijtraken of soms op afschuwelijke manieren vernederd of gestraft worden. Sectes zijn er in allerlei soorten en maten, ook in ons land. En daarover te gast is secte-expert Arjan van Dijk en onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. Arjan, wat weten we eigenlijk over hoeveel sectes er zijn in ons land? Ja, daar weten we niet heel veel over. Het laatste onderzoek wat gedaan is, is in 2013 door bureau Beke. Dat onderzoek was aangevraagd door de Tweede Kamer en dat leidde tot de oprichting van het meldpunt destijds. En uit dat onderzoek kwam dat er rond de 200 sectes waren, waar ongeveer 84, geloof ik, van de 200 sectes misstanden aan de orde waren. Maar dan moet ik wel bij aanmerken dat het onderzoek wel een vrij enge definitie had. Het ging om nieuwe religieuze bewegingen na 1968, geloof ik, was de definitie. Dus daar zijn ook wel heel veel groeperingen buiten de scope gebleven. Ja, en denk je dus door het ontbreken van dat meldpunt in de afgelopen jaren dat het inderdaad, wat we ook politieman Jan van der Winden hoorden zeggen, dat het mogelijk is dat ze toch meer onder de radar nu zijn gebleven? Dat we er toch minder zicht op hebben? Ja, kijk, het wordt natuurlijk hoe minder de expertise daarover is en hoe minder wij opletten, hoe makkelijker het wordt. Hè? Het is ook wel bijvoorbeeld opvallend dat je sectes ook vaak wat meer zo in de provincie en zo, weet je, in de uithoeken van Nederland ziet. Waar je gewoon een boerderij kan kopen, waar je met de commune kan gaan wonen en waar niemand doorheeft dat daar van alles gebeurt. Ja, inmiddels is hier bij ons aangeschoven wijkagent Peter Withag. Excuus Peter, ik zeg het meteen verkeerd. Jaren geleden heeft hij een jonge vrouw, een meisje nog, uit een secte bevrijd. Hannelore van Otterlo. En over haar verhaal is ook een boek geschreven. Maar Peter, voor jou begon het verhaal allemaal in 1994, als ik het goed heb, met een telefoontje van haar moeder. Wat zei de moeder van Hannelore tegen je? Nou, die moeder was dus uit die secte gevlucht. En die vroeg dus of wij konden zorgen dat Hannelore uit die secte kon worden gehaald. Want Hannelore werd binnenkort 18 en dan was ze meerderjarig. En dan mocht ze helemaal zelf beslissen. En Hannelore die was helemaal tevreden in die secte waarin ze zat. Terwijl daar wel vreselijke dingen gebeurden. Terwijl er achteraf bleek dat daar vreselijke dingen gebeurden. Alleen dat was op dat moment nog niet bekend. Ja. Daar waren wel geruchten, maar dat was nog niet bekend dat het daadwerkelijk ook gebeurde. Ja, want die moeder was dus ongelooflijk bezorgd. Zij heeft natuurlijk zelf ook jarenlang daarin verbleven, toch? Want Hannelore is echt vanaf haar derde jaar daar zo ongeveer in opgegroeid. Ja, dat klopt. Die moeder en haar vader en het gezin zijn erin gegaan in die secte. En die moeder die wist dus wat daar binnen gebeurde. Maar dat wou ze op dat moment helaas nog niet tegen mij en mijn collega vertellen. Wat dacht je toen je dat telefoontje kreeg? Nou ja, je krijgt een telefoontje om de opsporing aanhouding terugbrengen van een meisje. En dat is op zich wel gebruikelijk bij de politie. Alleen als je dan daar komt en je krijgt te horen van ze zit in een secte, dan denk je, secte? Wat is dat? En hebben we die hier? En hoe gaat dat? Nou ja, gelukkig hadden zij een collega uit Dordrecht die er meer informatie over had. Een politiecollega. Een politiecollega. En die heb ik even gebeld. Die heb ik gebeld en die stuurde mij allerlei informatie op. En die was ook heel blij dat die moeder eruit was. En die zei, ik hoop dat ze aangifte doet. Nou, dat heeft ze aanvankelijk die moeder niet gedaan. Maar die gaf wel inzicht in het verhaal. Want wat begreep jij toen uiteindelijk? Welke informatie kreeg jij over die secte die de gemeente Gods heette? Ja, dat het dus een groepering was. Die was in een klooster gegaan en er waren allemaal verdachte dingen op belastinggebied. Op misbruik van kinderen was al sprake van. Er was een vrouw die had gezegd, ik ben verkracht door Vrieswijk. Terwijl ze op dat moment dus vrijwillige seks met hem had. Ja, want even voor de duidelijkheid, Vrieswijk was dus die, nou ja, waar we het eerder over hadden, de charismatische leider van dit van deze club. Vrieswijk die zei dat hij profeet was en dat hij een rechtstreeks lijntje met God had. Ja, en hoe werkte dat dus door op de mensen die steeds afhankelijker van hem werden? Die gingen daar vol in mee, die geloofden daar vol in. En op het moment dat je daar dus dan niet meer in gelooft, nou, dan ben je ook vrij om te gaan, hè, als je dat wilt. Of je werd eruit gezet. Maar ze waren echt ervan overtuigd dat profeet Vrieswijk een lijntje had met God. Ja, nou zat er dus tijddruk op voor jou? Want Hannelore was 17 en zou binnen niet al te lange tijd 18 worden. Ja. Dus dat betekende dat dus jullie, als jullie iets wilden betekenen voor haar, dat jullie snel moesten zijn. Ja, dat klopt. Maar gelukkig ging het ook snel. Gelukkig kwamen we erachter dat ze dus, afhankelijk dachten we dat ze in Israël zaten, maar ze zaten dus in Cyprus met Vrieswijk en nog een paar anderen. En toen heb ik dus met Cyprus gebeld en gezegd van, er zit bij jullie een groepering, er zit een meisje in. We weten niet wat de bedoeling is, maar wij vinden het een secte. Ja. Ik heb toen ook gerefereerd naar het feit dat de andere secten zelfmoord hadden gepleegd. Ik zei, dat willen jullie niet op Cyprus. Nou, not what we want. Nee. Dus uiteindelijk, maar je hebt dus wel even druk daar echt op wel moeten zetten. Nou ja, ik heb gewoon verteld wat er in de wereld gebeurde. Ja. En dat hielp. Ja. Dus toen bleek dus dat Hannelore geen verblijfsvergunning meer had. Dat die in ieder geval verlopen was. En toen hebben ze dus gezegd van, als haar moeder haar ophaalt en de ticket wordt betaald, dan wordt haar verblijfsvergunning niet verlengd en dan dragen we haar over aan haar moeder. En wanneer heb jij Hannelore toen gezien? De eerste keer was dus toen ze dus uit het vliegtuig stapte. Aanvankelijk hadden we de indruk van, als ze in de aankomsthal aankomt, grote paniek, gaat ze die secteleiders of die secteleren vastgrijpen. Dus we hebben haar rechtstreeks vanuit het vliegtuig naar beneden voor de slurf bij ons achter in de auto neergezet. En wat zag je? Wat voor vrouw trof je aan? Een jonge vrouw, hè? 17 jaar op dat moment. Ik zag een jonge vrouw in een soepjurk. En ze zag er heel mager en schriel uit en onverzorgd. En toen ze achter in de auto stapte, toen werd ze verschrikkelijk kwaad tegen haar moeder, die ook bij ons achterin kwam. En ze zegt, het eerste wat er gebeurt als ik 18 jaar ben, dan ga ik terug naar Yuzuya. En Yuzuya is de naam die die profeet toen had aangenomen. Ja, maar ze was dus natuurlijk jarenlang gehersenspoeld, gemanipuleerd, ook gedrogeerd, begreep ik. Hoe was dat voor jou om daarmee om te gaan? Nou, ik besefte mij dat wij dus iemand eigenlijk uit een wereld hadden gehaald die voor ons vreemd was en in een wereld hadden gestopt die voor haar vreemd was. En waar ze ook misschien bang voor was. Waar ze geen weet van had en waar ze alleen maar negatieve verhalen van had meegemaakt en van had gehoord natuurlijk. Dus wij hadden voor die tijd al contact opgenomen met slachtofferhulp van waar moeten we haar deprogrammeren. Dat kon alleen in een klooster in Amsterdam. En haar oom zei, dat lijkt me geen goed plan om haar vanuit de secte in de klooster te stoppen. Dus ze kon bij mij thuis. En hoe was dat? Nou, dat was aanvankelijk natuurlijk heel vreemd, want ze was heel achterdochtig. Ze geloofde niemand, vertrouwde niemand. Er werd ook geprobeerd vanuit de secte om contact te leggen met haar. En uiteindelijk normaliseerde het. Ze ging naar school. Ze ontdekte dat liefde ook wel degelijk kon worden gegeven. Ik ging ook regelmatig kijken, want ik voelde mij eigenlijk best wel heel erg verantwoordelijk voor haar. En uiteindelijk heeft ze dus besloten om aangifte te doen van het verhaal wat er gebeurde. Ja, deprogrammeren noem je dat, Arjan. Begrijp je dat deze term inderdaad ook, dat zo, als iemand daar jarenlang heeft ingezeten? Ja, zeker. Het is een proces. Hè, want een secte installeert allemaal overtuigingen in je mind. Hè, dat noemen ze dan, hè, mind control of brainwashing. En te ontdekken dat al die overtuigingen die zijn geïnstalleerd, dat die gebaseerd zijn op onwaarheden en leugens, dat is een heel proces. Het is wel zo, moet ik zeggen, hoor, bij deprogrammeren. Dat werd in de jaren 80 gedaan en heette het exit counselor. En dat bleek wel dat dat op zich vaak niet heel goed werkt. Hè? Dat je niet iemand kunt deprogrammeren. Hè? Want eigenlijk ben je ook dan weer iemand aan het manipuleren. Hè? Dus wat ik meer in dit verhaal hoor, is dat Hannelore de kans heeft gekregen om langzamerhand weer in het gewone leven te wennen en daar ervaringen op te doen. En wat je dan eigenlijk ook ziet, dan ga je ontdekken dat er heel veel verschillende manieren zijn om ergens tegenaan te kijken. En dat is heel bevrijdend. Ja. Ik merk inderdaad vaak met mensen die uit sectes komen dat ze zijn helemaal geïndoctrineerd, dat er maar één manier is om tegen het leven aan te kijken. En die manier is allesomvattend en daar moet je aan gehoorzamen. Daar moet je aan onderwerpen. En juist op het moment dat je ontdekt van, hey, er zijn allerlei mensen met verschillende overtuigingen en ideeën en toch zijn het aardige mensen. Dat is vaak eigenlijk een heel stuk van de deprogrammering. Ja, Sandra, jij hebt gesproken met Hannelore. Ja. Hoe is het inmiddels met haar? Nou, ze is inmiddels een vrouw van 46 jaar. En zoals je net even kort hoorde, ze heeft een boek geschreven over haar leven. Hannelore, het meisje uit de secte. Maar na haar bevrijding uit die secte heeft ze echt een stukje warmte, gezelligheid en liefde kunnen ontdekken. Iets wat ze, ja, echt niet in die secte had. Nou, ze is inmiddels ook getrouwd. Maakt nu ook echt haar eigen keuzes. En ja, dat klinkt allemaal heel vanzelfsprekend. Ja, voor ons ging dat gewoon, maar dat was het voor haar jarenlang niet. Nee, dat was het absoluut niet. In de secte was een sterke leider die alles besloot, alle beslissingen nam, over de financiën, over kleding, over het eten, straffen. Er was niets anders mogelijk dan het volgen van deze twee leiders. En deed je dat niet, dan was je, ja, dan volgde daar straf op. Dat kon een geldbedrag zijn wat dan genoteerd werd, want ik had als kind natuurlijk zelf geen geld. Maar dat kon ook fysieke straf zijn, dat je een poosje in het stookhok moest zitten. Ja, ruimte waar je dan moest zitten wachten tot je daar weer uit mocht. Maar het kon ook zijn dat je zwijgplicht kreeg en dan mocht je dus niet meer praten. Dus ook niet als je iets nodig had aan tafel. Maar stel nou dat je per ongeluk toch om dat potje jam vroeg, of alleen al wou beginnen met de vraag om het potje jam, dan kon iemand dat ook weer doorgeven, dat je gesproken had terwijl je zwijgplicht had. En dan werd de zwijgplicht weer verlengd. En zo'n zwijgplicht, dat kon dus wel van een week, een maand worden, maar het kon ook wel een half jaar duren. Dat je dan mocht je dus echt niks zeggen. En ja, eigenlijk zit je dan nog meer in je eigen wereld dan dat je al zit, doordat je niet helemaal weet wie je kan vertrouwen. Door het wantrouwen en het niet kunnen vertrouwen van je omgeving ontstaat er eigenlijk een soort eigen bubbel waarin je leeft en waarin je probeert te functioneren en probeert te zijn wie zij willen dat je bent. Alleen omdat je dus eigenlijk helemaal niet meer jezelf bent, maar ook niet jezelf kunt zijn, ontstaat er een soort leegte. Het heftigst binnen het hele secte gebeuren is eigenlijk de eenzaamheid. Heel veel mensen denken het misbruik is het ergst, het seksueel misbruik. Maar voor mij was het de eenzaamheid en de stilte en het niet kunnen zijn wie je bent. Dat was voor mij op dat moment het moeilijkst. Ja, dus ik vind het heel schokkend om te horen, hè, wat daar allemaal gebeurde. Hoe was dat toen de tijd voor jou, Peter, om voor het eerst ook te horen, nou, ja, onder wat voor verschrikbewind ze daar leefde? Ik heb toen uiteindelijk de aangifte van haar opgenomen, samen met een collega Mirjam. En het was gewoon bizar. Je moet luisteren zonder oordeel. Want als je daarover wat gaat zeggen of vragen, dan raak je het contact kwijt. Maar het was gewoon bizar als je hoort dat anno 1994, 95 nog steeds gebeurt en plaatsvindt. Waar schrok jij toen ook het meest van? Nou, het meest schrok ik eigenlijk van het feit dat ze eerst werd gedrogeerd en daarna seksueel misbruikt werd. Ja. Dat vond ik toen het ergst. Ja, en op heel, heel jonge leeftijd, ja, gebeurde dit, hè? Echt al heel, heel jong. Ja. Uiteindelijk is het dan wel gelukt om hem achter de tralies te krijgen. Ja, gelukkig niet alleen Hannelore deed aangifte, maar het is ons ook geluk om nog een ander meisje aangifte te laten doen. Was dat heel moeilijk? Ja, dat was moeilijk om haar eigenlijk aan de telefoon te krijgen, want ze woonde verder weg. En uiteindelijk is me dat wel gelukt. En toen ik haar eindelijk aan de lijn had, want haar ouders hielden dat een beetje tegen vanwege het feit dat die negatieve ervaring hadden met de politie. Maar toen ik haar aan de telefoon had, zei ze direct van, ja, ik wil aangifte doen. Ik zei, nou, dan komen we naar je toe. Maar dan wil ik je ouders er niet bij hebben. Nee, dat gaat prima. Dus, en toen hadden we twee aangiften. En toen is het door een politiekorps uit Tiel opgepakt. Want Veldriel lag daar in de buurt. En het lag niet in Twente waar ik werk. En dat is heel adequaat gedaan. Hoe voelde dat voor jou? Ik was op vakantie in Oostenrijk toen hij werd opgepakt met mijn gezin. En we hebben erop gegeten, we hebben erop gefeest. Ik zal nooit vergeten dat mijn collega belde. Zegt van, hij staat in de krant, hij is gepakt in Sussex uiteindelijk in Engeland. Ik vond het geweldig. En zo belandde die, nou ja, zo, hoe ze zichzelf noemde, profeet achter de tralies. Hoe is het met hem afgelopen, Sandra? Nou ja, hij kreeg uiteindelijk TBS met dwangverpleging wegens verkrachting en kindermisbruik. Nou, daar kwam in 2010 een einde aan. En hij voegde zich ook weer in die sectarische woongemeenschap toen in Papendrecht. Nou ja, daar woonden nog wat zusters al die tijd op dezelfde wijze. Uiteindelijk overleed hij in 2019. Nou ja, dat nieuws, dat gaf Hannelore echt een gevoel van opluchting. Ja. Vooral omdat ze toen wist, ja, hij kan nu nooit meer slachtoffers maken. Ze heeft toen ook een taart gekocht en die heeft ze opgegeten met haar gezin. Ja, en nog nooit zo genoten heeft ze van een taart, zei ze daarover. En Arjan, ja, als we aan sectes denken, en dat hoorden we dan ook in de secte waar Hannelore opgroeide, dat er dan sprake was van seksueel misbruik. Dat horen we dus vaker bij sectes. Hoe komt dat? Is dat nou vaak een doel op zich van zo'n secte? Of kan je dat ook weer niet zo plat zeggen? Nou, dat kun je niet helemaal zo plat zeggen, maar het komt wel erg veel voor. Kijk, eigenlijk is een secte gewoon een hele schadelijke machtsdynamiek. Hè? Er zijn één of meerdere mensen die veel macht naar zich toe trekken. Die andere mensen onderwerpen, die volkomen gehoorzaam moeten zijn. Hè? Dat horen we eigenlijk ook net heel duidelijk in dat verhaal. Ja, en dat biedt eigenlijk aan de leiders een soort carte blanche om met de volgelingen te doen wat ze willen. En dat kan uitbuiting zijn, misbruik zijn. Maar inderdaad ook vaak seksueel misbruik komt daarbij kijken. En we horen Hannelore ook over de manier waarop er gestraft werd, vernederd werd. Wat hoor jij daarover, ook in andere verhalen? Ja, helaas. Ik zie toch echt dat mind control, zeg maar, het beste gaat. Hè, om het maar eventjes zo te zeggen. Een soort mind control voor dummies dit. Maar mind control gaat het beste als je je slachtoffer een uitgelezen mix geeft van bewondering en straf. Ja, en wat hoor je, hoe ver gaat dat? Ik bijvoorbeeld krijg meldingen van mensen die zeggen, ik had gekookt voor de woongroep en toen vonden ze het niet lekker en toen zijn ze om me heen gaan staan en toen moest ik al het eten opeten. Dat was voor 14 man en dat moest ik opeten tot de laatste hap en toen had ik een scheuring in mijn maag. Jeetje. Ja. Hoe is het voor jou ook? Want jij spreekt met mensen die dit soort verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Ja, ik hoorde de meest bizarre dingen in mijn praktijk. En dat is soms gewoon echt heel schokkend. Dus ik herkende heel erg het verhaal wat ik net hoorde van oordeelloos luisteren. Je vindt er van alles van. Maar ja, op zo'n moment is het niet zo heel belangrijk wat ik vind. Het is vooral belangrijk dat er een luisterend oor is. En dat iemand de kans krijgt eigenlijk om zijn eigen verhaal ook wel te meten, hè, aan een ander. Dus in die zin geef ik dan soms wel wat informatie over wat er kan gebeuren in sectes, wat algemene principes en kenmerken. En vaak zie je dan ook wel echt kwartjes vallen bij de cliënt, dat hij dan denkt, oh ja, maar dat is bij mij ook gebeurd. Ik heb ook een mix van complimenten en straf gekregen en ik ben ook geïsoleerd van vrienden en familie en ik heb ook ellenlange sessies gehad die tot midden in de nacht duurden en ik kreeg ook heel karig te eten en er is ook op mij ingepraat met een hele harde stem. En nou ja, allemaal dat soort dingen, dan gaan mensen dat herkennen. Ja, Peter, heb jij nog contact wel eens met Hannelore? Ja, zeker. Spreek Hannelore of ik app haar elke week wel een keer. Hannelore geeft presentaties over haar verhaal van de secte. En als het kan, dan schuif ik daar bij aan. Dat is toch heel bijzonder. Ja, dat is toch mooi. Na al die tijd. Het is mooi hoe Hannelore daarin haar weg heeft gevonden. Hannelore zei ook, de reden om mee te werken aan het boek is als het maar lukt om één persoon uit de secte te krijgen, dan ben ik al tevreden. En inmiddels is dat inderdaad ook gelukt. Ik ga er verder niet over uitweiden, maar er heeft zich iemand bij Hannelore gemeld en zegt van, ik heb jouw boek gelezen en daardoor weet ik dat de gemeenschap waarin ik zit fout is, dus daar stap ik uit. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel zo, hè, Sandra, dat door zo'n boek, dan kan het natuurlijk ook mensen hun ogen openen. Ja, de politie krijgt regelmatig te maken met slachtoffers en naasten die zich inderdaad eerst melden bij bijvoorbeeld de schrijver van het boek van Hannelore. Maar ik denk dat jij ook nog wel het boek van Israël van Dorsten kent. Nou ja, ook Ruiner Volt, ja, heb ik gelezen. Ja, nou ja, ook daar is sprake van iemand die ontsnapt is uit zijn boerderij. En het verhaal wat we allemaal kennen. Ja, ja. En nou ja, mensen melden zich daar inderdaad ook. En die worden dan vervolgens doorverwezen. Nou ja, politieman Jan van de Winde legde uit dat slachtoffers of naast inderdaad eerst laagdrempelig contact zoeken en iemand met wie zij zich kunnen identificeren. Want de stap om direct naar de politie te stappen, ja, is vaak heel groot. Ja, en dan kloppen ze dus toch aan bij mensen waarvan ze dus nou zo'n soortgelijk verhaal en waar ze zich dan in herkennen. Nou heb jij Hannelore natuurlijk ook even gevraagd naar wat het voor haar betekent dat iemand als Peter niet losliet. Ja, daar heeft ze heel veel moois over gezegd. Ja, toen ze werd weggehaald uit deze sectarische gemeenschap was dat natuurlijk voor haar in eerste instantie heel lastig. Ze overwoog het niet eens, omdat ja, haar was wijsgemaakt dat deze plek de plek was die God voor haar wilde. Ja, en weggaan was überhaupt geen optie, hè, want dat zou consequenties hebben, straffen. En ze had überhaupt niet het gevoel dat ze een keuze had. Ja, dat er dan toch iemand is geweest die zich zo heeft vastgebeten in de zaak, heeft voor haar heel veel betekenis gehad. Ook en vooral omdat hij zich zo persoonlijk verantwoordelijk voelde. Hij begreep haar echt. Daarover wil ze het volgende zeggen. Ik ben Peter vooral dankbaar dat hij de eerste melding van mijn moeder direct serieus heeft genomen. En dat niet af heeft gedaan als een verward verhaal. Dat hij echt wel zijn best heeft gedaan om iedereen in beweging te krijgen om mij uit Cyprus in Nederland te krijgen. Nadat mijn moeder een melding maakte, had hij ook kunnen zeggen, nou ja, beetje in de war, laat maar waaien. Maar hij is natuurlijk wel op zoek gegaan van, zijn er eerder meldingen gedaan over deze groeperingen? En toen vond hij ook echt wat, dat er al eerder meldingen waren geweest. En daarmee kon hij ook verder op onderzoek van, ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En omdat hij toen al wel het vermoeden kreeg dat er sprake was van seksueel misbruik, ja, had hij natuurlijk ook wel de hoop dat ik ooit een keer aangifte zou willen doen. En heeft hij daar wel ook tijd in gestoken om steeds contact te houden van, ja, en het vertrouwen te winnen dat ik inderdaad aangifte zou durven doen. Ik weet niet of ik had kunnen bedenken hoe ik daar weg had kunnen gaan. Want ik wist niet dat je gewoon naar de politie... Ik had gewoon naar de politie kunnen gaan en kunnen zeggen, ik word vastgehouden. Maar dat wist ik niet dat dat kon. Dat is denk ik een beetje het nadeel doordat ik er helemaal als kind in opgegroeid ben. Dat je gewoon al die gewone dingen niet weet, dat je om hulp kan vragen. En je bent gewoon heel bang dat als je hulp vraagt, dat het je dood is. Want het gebeurde gewoon dat Vrieswijk liet bidden voor ouders die dwars lagen. Dus je durfde ook niet in opstand te komen. Hoe is dit voor jou om te horen, Peter? Het is altijd mooi om een compliment te krijgen. Maar ja, weet je, ik voelde dat ik toen dit zo moest doen. Dus... Ja, maar je hebt dus daarmee zoveel impact gehad ten goede op een mensleven. En dan ook nog zien dat ze uiteindelijk een leuk gezin kreeg en met kindjes, dat is mooi. Ja, ja, dat is geweldig. En het compliment ook meer dan waard. Nou hoor ik Hannelore ook zeggen dat die Vrieswijk, die zelfbenoemde profeet, ook voor mensen ging bidden als ze dwars lagen. Op welke manier deden ze dat? Ja, hij riep dan iedereen bij elkaar en zei dan dat er gebeden moest worden, zelfs dus voor iemands dood. En dat bizarre is dat het ook bij haar eigen opa gebeurde. Daar gingen ze ook voor bidden. En dit is sowieso een bizar verhaal dit. Ja, ja, want Sipke Vrieswijk zei dus dat hij een profeet van God was. Nou ja, toen de opa van Hannelore daar tegenin ging, riep Sipke de hele gemeente op om te bidden voor zijn spoedige dood. Ja, en 3 dagen later overleed deze opa echt. En ook nog eens in een volle kerk. Nou ja, deze bizarre gebeurtenis maakte Hannelore en haar gezin heel erg bang. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, Arjan, als dan dit soort dingen gebeuren door een bizar toeval. Dat je natuurlijk bevestigd wordt in dat beeld wat al gecreëerd wordt door in zo'n hele gemeenschap. Uh-huh. Ja, het is inderdaad, ja, ik laat het maar een bizar toeval noemen. He, dat is natuurlijk heel beangstigend. Maar dat mensen zeg maar worden gestraft, maar dat ook al kritisch denken wordt gestraft, dat vind ik het typeren aan dit verhaal. En dat herken ik echt bij heel veel slachtoffers. Dat ze eigenlijk gewoon niet meer worden toegestaan om kritiek te hebben en er überhaupt maar aan te denken. Wat mij daarin ook erg opvalt, is ook een recente melding van iemand die zegt van mijn naaste is in de secte terechtgekomen en als wij alleen maar kritische opmerkingen maken, dan gaat deze persoon naar de leider en die zegt dan, ja, jouw familie is zwart of die is evil of die is door de duivel bezeten. En daarmee proberen sectes mensen ook echt te vervreemden van familie die kritisch denkt. En sowieso is dat natuurlijk de achtergrond van isolatie. Hè? Een secte isoleert vaak iemand van zijn naaste, want die naasten kunnen natuurlijk meekijken. En die kijken natuurlijk ook een beetje kritisch mee. En dat willen sectes niet. Dus op het moment dat iemand vervreemd is van zijn familie, dan hebben ze iemand eigenlijk helemaal in controle. Dan is er geen derde oog meer, als het ware, die meekijkt en een beetje kritisch is. Maar dan is het alleen nog maar die persoon en de andere mensen die allemaal hetzelfde denken. En als we kijken naar het zicht hebben op dit soort sectes, is er dan een vergeten groep volgens jou? Waar we nu nog niet oog voor hebben? Er zijn heel veel vergeten groepen. Hè. We zijn natuurlijk hier in Nederland in een vrij joods-christelijke samenleving. Ik denk dat er ook binnen de islam groeperingen zijn waarbij dit speelt. Sectarische groeperingen met een islamitische achtergrond bedoel je? Want... Ja, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld hindoeïstische of boeddhistische stromingen. Er zijn zeg maar in alle stromingen, zijn in de linker- of rechterflanken, zijn wel groepen die gesloten en die dwingend zijn. Ja, wat is er nu voor nodig, denk jij, om ervoor te zorgen dat er nog meer mensen bevrijd kunnen worden uit zo'n secte? Allereerst denk ik is nodig dat er educatie plaatsvindt. Dat mensen, dat het publiek begrijpt wat een secte is. En hoe je ze kunt herkennen in een wat vroeger stadium, zeg maar. Ja, want nu hoor je veel over breatharians. Dat zijn mensen die van de lucht leven, die niet eten en drinken. Ja, die leven van prana en die worden aangemoedigd om niet meer te eten en te drinken. En als je echt verlicht zou zijn, als je echt helemaal kan leven van prana, ja, dan zou je zelfs voorbij het stadium kunnen groeien dat je eten en drinken nodig hebt. En ik krijg de laatste tijd regelmatig meldingen van mensen die hun naaste naar zo'n groep zien gaan. Er is nu ook zo'n groep onder leiding van ene Brahma Menor, noemt hij zich. Dus gewoon een man uit Vlaardingen. En die doet ook heel veel online. Dat is overigens ook wel een wat nieuwe trend. Hè. Dus heel veel online en er zijn allerlei bijeenkomsten. Ja, en wat de familie dan ziet, ja, is dat hun naaste ineens niet meer eet. Die zit aan tafel, maar die eet niet meer mee. Maar als je niet eet en drinkt heel lang, dan ga je toch gewoon dood? Ja, nou ja, deze man beweert dus dat dat niet zo is. Maar uiteindelijk wat de familie ziet, ze zien iemand vermageren. Ze zien iemand heel fanatiek worden. Ze zien iemand ontzettend veel online bijeenkomsten zitten. Regelmatig allerlei retraites moeten volgen. En ze zien iemand worstelen om te proberen om niet te eten en van prana te leven. Nou, is er een soort achterdeurtje. Hè? Want deze leider zegt dan wel van ja, als het echt niet lukt, mag je wel een klein beetje eten. Maar het doel is uiteindelijk wel toe te groeien naar een leven zonder voedsel. Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Dan ga je dood. Ja, en het is dus levensgevaarlijk. Peter, wat is er volgens jou nodig om dit nog beter aan te pakken in ons land? Dat er nog meer zicht hierop komt en dat we nog meer mensen kunnen helpen? In ieder geval is het belangrijk dat dus nu vier de boel vanaf 2025 gaat oppakken. Een nieuw meldpunt, een nieuw platform. Dat ook in ieder geval geregistreerd wordt hoeveel misstanden er daadwerkelijk zijn, hoeveel sectes er daadwerkelijk zijn. En ik denk dat er inderdaad betere educatie moet komen om te zorgen dat we beseffen dat er wel degelijk nog overal sectes zijn. Alleen dat we het soms niet allemaal zien. Mm-hmm. En dat we toch daar de ogen voor open moeten houden. Ja, ook de politie natuurlijk. De wijkagenten zijn natuurlijk dan de mensen die in die regio's zitten. Goed, ik wil jou, Peter Wittag, heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. Net als natuurlijk Hannelore, wiens verhaal we hebben mogen horen. En Arjan van Dijk, heel erg veel dank voor al jouw toelichtingen. Zo zijn we meer te weten gekomen over sectes in ons land. En we weten inmiddels dus dat er vanaf 2025 een nieuw platform wordt gelanceerd, waar slachtoffers en familie en vrienden terecht kunnen met al hun zorgen. Zometeen gaat hij hier 5 dagen verder vanuit Amsterdam met Eshwet Elmiloudi over de verdozing. Jawel, de verdozing van Nederland. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Heel graag. Tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.